Så, vad skulle ni vilja kalla er? Ja, Freddy. Freddy och? Anders. Anders och? Anders. Anders och Anders. Och vad tycker ni om politiken idag och om samhället och allting? Ja, det var bättre. Det kunde vara mycket bättre, och politikerna är som jag tycker idag. De tänker bara på sig själv. Eftersom Socialdemokraterna, som jag en gång röstade på och är uppvuxen med, går över till Miljöpartiet och Högerpartister och alltihopa. Då är det bara sin egen lön och sin egen framgång man tänker på. De är karriärister. Ja, de tänker bara på sig själv och sitt eget. Tror du därför alla partier är för EU, för karriärvägarna i EU? Det är jag inte sådär insatt i, men nej, jag vet inte vad de tänker för mycket på sig själv. Mm. De vill ha ett toppjobb. Så du tycker inte representativa demokratin funkar riktigt? Nej, det tycker jag inte. Vad skulle du vilja ha istället? Direktdemokrati då? Att folket får folkomrösta mer, eller? Jag skulle vilja ha att, så som vi hade det för, när Socialdemokraterna var Socialdemokraterna. Med Olof Palmes tid? Ja, på den tiden. När de var demokratiska socialister, ja. Helt enkelt. Nu är det... Och de tänkte på nationen. Ja, det gjorde de då, men det gör de inte idag längre. Utan nu tänker de att det ska gå bra för alla människor i hela världen, men vi har inte råd. Men jag har tänkt så här, vad skulle de ha för intresse att förstöra Sverige egentligen, alltså om de gör det medvetet? Är det pengar då i fickan eller på hemliga bankkonton, eller vad är det? Det ser nästan så ut, för du tittar nu på vad de hade fått. Partierna har fått höjt på 30 000 på några år, månadslön. Och ja, det är bra löner. Vad hade pensionärerna fått? 970 kronor var det som stod och skrev nu häromdagen. Ja. Och mycket har kronan försämrats på den tiden? Kronan har försämrats på den tiden, ja. Så att, nej, jag har inte mycket över till politikerna. Det är som jag säger, jag hoppas ju på Jimmy Åkesson att han... Ja, tror du att han kommer vara bättre när han väl sitter vid makten ihop med Moderaterna och KD kanske? Ja, det tror jag. Det tror jag. Tror du inte han blir tvungen att underkasta sig KD och Moderaterna? Han är nog glad för sin lön han också, men... Den är inte så dålig, du? Nej. Men jag tar så här. Sverigedemokrat. Alltså, detta är ju lite varför de har stigit. Det är ju för folk är så förbannade på de andra. För de lyssnar inte på folk. Vanliga jobbare, knegare, pensionärer och allt. Det är det jag tycker att... Men sen att få makten, det skulle jag inte vilja att han har. Åkesson? Nej. Okej, vem skulle du vilja ha? Ja, men alltså, gamla socialistiskt parti som Socialdemokraterna. Men vänstern, har inte de kunnat ersätta det då? Nej. Varför då? De blir för grova med det är pengar och det är... Vänsterpartiet också? Ja, men det vet att de är emot alltid. Det ska vara skatt på skatt på skatt på skatt på allt. Och, ja. Nej, men det funkar inte heller. Samhället ska ju fungera ju. Ja. De som startar firmor och sånt, de vill ju ha sina inkomster de också, va? Mm. De ska inte behöva skatta bort och de sliter ju hårt. Men de som nu äger mer och mer i samhället och folket 90% har förlorat nu, ska vi inte kunna skatta tillbaks det som de rikaste har tagit för sig nu då? Ja, kan man göra det? Ja, med progressiva skatter kanske? Ja, kanske. Men vilka går på det? Vilka partier... Jag tror att Vänsterpartiet och kommunisterna vill det och mitt parti, Vetenskapliga partiet, vill det också. Ja. Jo, men jag tror aldrig att det kommer till inträffa, inte i min tid. Du tror att de rika sticker då från landet? Ja, förmodligen. De hittar ju andra lösningar, så är det bara, för de har ju pengarna. Men jag har sagt så här, att innan man börjar beskatta de rikaste så ska man gå ur EU och stänga gränsen. Sen kan man börja beskatta dem. Ja. Mm. Så man har tullmur och skyddar företagen i Sverige. Ja. Ja, men då måste man ju ha gränser, så att precis. Säga. Ja. Vi kan inte, för Sverige kommer inte att överleva om vi tar in hur mycket invandrare som helst. Det kostar ju samhället hur mycket pengar som helst. Men det pratas. Men jag tror att om invandrarna skulle vara... Finns jätteduktiga. Alltså, om invandrarna skulle ha okej utbildning, komma in i samhället, lära sig svenska snabbt och vi delade på jobben, så skulle det kanske inte vara så stor katastrof. Nej, nej. Nej, men det är det jag menar. Men komma hit och bara ha bidrag och sen föder de rätt så många. Är du för att dela på jobben med invandrarna? Dela jobb menar du? Ja, alltså vi delar på jobben. Ja, det vet jag inte om jag skulle kunna acceptera. Det är jag kanske där själv. Men... Ja, för att det är en sak att gnälla på att de kostar pengar, men finns det inga jobb och man inte delar på jobben kan man ju inte gnälla heller, menar jag. Nej, men man måste ju ta sig för någonting själv. Så fick man ju göra som ung själv. Ja. Man försökte ju... Ja, fick jag inte jobb. Man gick och sökte jobb. Ja. Sen så du var på 60-70-talet. Ja, lite så. Om vi pratar om... Vi har ju bekanta här ute som kommer från andra länder med. Ja, jättebra kompisar. Jättebra kompisar. Och de säger ju likadant. När jag kom till Sverige fick jag börja jobba. Jag fick inte någon svensk undervisning. Nej. Jag fick ut och söka jobb. Mm. Och de klarade sig. De har jobbat och de lärde sig svenska. Ja, för de var tvungna på jobbet och lära sig jobbet. Kommer det naturligt. Och det behövs inte 3 års svensk undervisning för att de skulle klara sig. Nej. Eller om man säger att man börjar jobba direkt och så får man kontinuerlig svensk undervisning medan man arbetar till exempel. Ja, absolut. Ja. Men du lärde dig mycket av dina arbetskollegor och allt sånt. Så att, Men jag säger så här, låt oss dela på jobben allihop. Men låt oss gå ur EU först. Ja, det kan vi väl. Men det tror jag nog vi inte har råd att gå ur EU nu. För att det har de nog slarvat bort. Vi skulle aldrig gått med i det. Men EU-avgiften är ju väldigt hög och de ska höja den nu. Ja, det är det de ska. Det de håller på och så försöker de påstå att Sverige är rikt. Ja, de känner ni er väldigt rika? Nej. Nej, inte jag heller. Nej. Men de ska höja bensinpriser, ja, de höjer hyrorna. Nej. Och så sänker de värdet på kronan hela tiden. Inte fan blir vi rikare av det. Nej. Det har ju sänkt 15 år eller vad fan. Den är ju så låg nu kronan så man får stå på knä när man betalar i kassan. Ja. Så låg är kronan för fan. Ja, det är fruktansvärt. Något mer att tillägga här? Ja, det är väl det att om vi alla bara kunde komma överens så hade det nog funnits betydligt flera jobbmöjligheter. Mm. Flera utbildningsmöjligheter. Mm. Bättre hjälp i skolorna. Mm. Sen tycker jag också liksom det att alltså det är alldeles för slappt i skolorna idag, alltså om vi nu ska snacka skolstatistik. Ja. För att när jag gick i skolan då så blev jag mobbad. Mm. Från 6:an och uppåt. Och ja, det gick så långt en gång så vi gick till rektorn. Men ja, han sa ju liksom bara att han skulle ta itu med det. Men det blev inte bättre för det. Nej, vad var det för slags mobbare? Ja, det var ju... Var det både killar och tjejer eller? Ja, det var mest killar. Eftersom att jag gick i en sån här A-plus-grupp. Alltså för de som behöver bättre hjälp. Så jag har ju inga... Alltså jag har ju inga färdiga betyg och sådana grejer. Så jag har ju liksom ingen utbildning. Nej. Så att jag har ju min egna lilla karriär då. Som jag liksom tycker är ett schysst enmansjobb. Mm. Eftersom att det är liksom bara det att jag klarar inte av allt skitsnack som är på arbetsplatserna och det. Nej. Det är jobbigt. Ja. Ja, jag vet inte. Jag känner väl att det har funkat rätt så bra på alla mina arbetsplatser med folk. Men sen är det som att jag tror att de tittar för mycket på dumburken och på medierna. Och så får de massa idéer. Och när de då frågar mig någonting om politik eller så, jag tycker, då kan de inte acceptera att jag har en annan åsikt. Nej. Och när jag bevisar mina åsikter och hänvisar till vetenskap och sånt, då uppskattar de inte den kunskapen utan de blir bara arga. Mm. Det här klimatet tycker jag, det är inte bra för Sverige. Nej. Vi måste ha ett bättre debattklimat. Ja. Mindre polarisering. Ja. Det är vetenskap, vad sa du? Vetenskap. Mitt parti heter Vetenskapliga partiet. Ja. Min farsa älskade vetenskap. Din farsa älskade vetenskap? Ja, alltså han... Det är framtiden, sa han. Ja. När han levde, då är det bra att gå. Jo, men visst är det. Det här, men... Vetenskap och teknik kan man lösa många problem med. Han tyckte vetenskap, det är det som kommer ta oss framåt. Ja. Han på. Allt eftersom vi robotiserar och automatiserar så behöver vi inte arbeta så mycket. Och vi blir friare som människor. Men det är frågan, vi måste överleva. Var ska vi få pengar och sånt? Vi måste köpa mat, vi måste göra det. Men jag menar på det att om vi inte blir för många människor. Ja. Och vi inte konsumerar för mycket. Om vi inte blir för många, men vad fan, det vi ökar ju hela tiden. Ja, det kritiserar Vetenskapliga partiet. Vi ska försöka minska populationen istället till en balans som är naturlig. Då får vi sluta öka, men det är ju små. Nej, göka kan man ju göra. På grund av teknik, teknologi och vetenskap så kan vi ju alltså göka utan att det blir för många barn. Det vill man. Det är ju bara religionen som är emot detta eventuellt. Vissa religioner som inte kan låta bli och... hela tiden. Det var jag alltså så hela tiden. Men jag gillar vetenskap. Mm. Så är du för balans med naturen och en balanserad population så kanske vetenskapen, vetenskapliga partiet är något för dig, för att det finns inget annat parti i Sverige som säger det jag säger. Ja. Det är bara jag alltså. Och mitt parti. Är ja, vi är några till som säger det här. Jag tänkte, vad fan är du själv? Ja, men om du jag har är... en till, då är vi två. Ja, men jag är den som är drivande. Men är du också drivande så är du välkommen då. Ja, men det är... Jag tror mycket på det faktiskt. Bra. Ja, okej, vi tar lite till om Sverigedemokraterna som du ville säga. Ja, det som jag ville säga, det är liksom det att det är inte bara vi svenskar som röstar på dem, utan det är även också utländska människor, alltså invandrare. Ja, självfallet. Och det är ju liksom bara för att de skäms över sin egna ras, för att de ser ju liksom vad ungdomarna, alltså de utländska ungdomarna, alltså de ser ju liksom hur de håller på och förstör. Och jag håller med dem till, alltså till varenda punkt. Jag tror inte att det är så riktigt. Jag tror inte att de skäms för sin egen ras. Det tror jag inte. Ja, men jag har en granne och han som och han sa det liksom, att han skäms för att vara utländsk. Jaha, men jag tror inte att han skäms för hur han ser ut eller så, va? Nej, men kanske inte. Men alltså det som jag skulle säga, det är det att liksom, de som röstar på SD, de är inte rasister utan de är realister. Kanske man kan säga, ja. För att Sverigedemokraterna inser verkligen allvarligt, alltså de inser verkligen allvarligt i samhället, alltså hur pass illa ställt det egentligen är. Men de invandrare jag har pratat med som röstar på SD, ja, de är främst människor från i muslimska islamistiska länder, ja, som inte vill ha hit det här islamismen då, va? Den extrema islamismen. Nej, det vill inte jag heller. Nej. Och det kan vara jugoslaver, chilenare och så som röstar på SD också. Ja. Serbier och bosnier med. Ja. Och de var ju oftast riktiga flyktingar eller de var arbetskraftsinvandrare och så. Ja. Och de tycker inte om den utvecklingen de ser nu då, va? Nej, faktiskt inte. De kan ju också vara väldigt kristna eller så. Mm. Och sen har vi ju då människor som har flytt islamismen, extrem islamism i, i Irak, Syrien och sådana här ställen. De vill ju inte leva i ett samhälle med extrem islamism. Nej. Så de är ju emot den, just den typen av invandring då. Och det är ju SD också. Ja. Så är det. Har du något mer? Ja, de kunde väl ta och stärka gränserna med, tycker jag. Ja, när vi går ur EU så får vi ju en riktig gräns. Ja. Om vi gör det. Så vill du också gå ut ur EU? Både ja och nej. Okej. Okay. Du kan besöka Nej till EU och läsa om vad EU faktiskt innebär. Det har sina för- och nackdelar med det där. Nej, jag ser inte så många fördelar. Ja, vi har fått dålig beredskap på grund av EU. Vi har förlorat många företag som har köpts upp och lagts ner i Sverige på grund av EU. Ja. Ja. Det tycker jag är olämpligt. Ja. Får vi en tullmur kan vi skydda företagen i Sverige samtidigt som vi beskattar företag och har en bra välfärd för hela folket. Absolut. Och då får man den här ökade jämlikheten. Då blir det mindre bråk, mindre droger och mindre mordfrekvens också. Mm. Okej. Okay. Ja. Något annat? Nej. Nej. Är det något mer ni skulle vilja säga? Nej. Nej. Då är vi klara. Då tackar jag för intervju. Tack. Tack.